รายการธรรมะรับอรุณก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญก็นั่งบันทึกเสียงอยู่ที่วัดป่าดอนไหโศกเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายไปยังเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศโดยการทำหน้าที่นี้ก็ในวันพุธที่เราจะมาพูดคุยตอบคำถามของท่านผู้ฟังหรือว่านำจดหมายมาพูดคุยนั้นก็เป็นเรื่องที่เราทำกันอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์แต่มีสัปดาห์ละครั้งในวันพุธที่ข้าพเจ้าจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแล้วถ้ามีประเด็นใดๆเพิ่มเติมบางครั้งก็ไปพูดคุยกับคุณเดินใจในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเหมือนกันเรื่องของการที่จะต้องมาตอบคำถามเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพพานละนอนเสียสยาอยู่ตอนนั้นก็ใกล้จะอรุณรุ่งจะเป็นช่วงสุดท้ายของการปรินิพพานละเป็นยามสุดท้ายของราตรีคืนวันที่จะปรินิพพานก็ได้บอกกับภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้นบอกว่าถ้าใครมีความเห็นแย้งในมรรคในข้อปฏิบัติในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในข้อปฏิบัติต่างๆให้ถามอย่ามีใครสงสัยในมรรคในข้อปฏิบัตินะเครือบแคลงมีความเห็นแย้งนะใช้คำนี้ให้ถามเสียนะพูด3ครั้งนะแล้วก็ยังไม่มีใครถามก็เลยพูดอีก3ครั้งว่าเอาถ้าเผื่อว่าตัวเองไม่กล้าถามก็ให้เพื่อนช่วยถามก็ได้ไหนะให้เพื่อนช่วยถามสังเกตที่เพื่อนช่วยถามว่าถ้าใครมีความเห็นแย้งในมรรคในข้อปฏิบัติหรือว่าความเครือบแคลงความไม่เข้าใจนะความไม่มั่นใจตรงไหนให้ถามถามเสียเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนใจในภายหลังว่า อยู่ต่อหน้าแล้วไม่ได้ถามคือถ้าถามแล้วเนี่ยมันอาจจะคลายความเคลือบแคลงคลายความเห็นแย้งตรงนี้ไปได้ซึ่งความเคลือบแคลงความเห็นแย้งเนี่ยเป็นเครื่องกลางกั้นอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังถ้าเรามีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งในมรรคในข้อปฏิบัติในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งอันนี้มันจะเป็นตัวบล็อกเราไว้นะกั้นเอาไว้ขวางกั้นทำให้มึนทำให้ทื่อทำให้ไม่สว่างทำให้ตันในการที่เราจะปฏิบัติต่อเนื่องไปแต่หลายคนปฏิบัติมาเป็น 20-30 ปีแต่ก็ไม่ได้ก้าวหน้าอาจจะติดตรงนี้นะความที่เรียกว่าเครื่องกลางกั้นนะคือวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงความเห็นแย้งในมรรคในข้อปฏิบัติในคำสอนในพระพุทธธรรมประสงค์ซึ่งถ้าเราถามแล้วไอ้เจ้าความเคลือบแคลงความเห็นแย้งนี่มันจะคลายลงไปได้ลดลงไปได้หรือหายลงไปได้ให้ถามเสียนะให้ถามเสียอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ทำนะพระเจ้าก็ยังบอกชัดว่าอย่าเพิ่งมาเดือดร้อนใจว่าอยู่ต่อหน้าเราไม่ได้ถามแล้วเราก็ยืนยันในที่นั้นนะก่อนหน้านั้นก็ที่ยืนยันไว้แล้วว่าในสมัยนั้นตอนที่จะปรินิพพานเนี่ยก็มีพวกเราภิกษุนะผู้ที่เรียนรู้ธรรมะมีความกล้ากล้าในธรรมะสามารถข่มขีปรับวาทะอันเป็นข้าศึกให้ราบคาบไปโดยธรรมได้แล้วก็สามารถที่จะแสดงธรรมพร้อมทั้งความน่าอัศจรรย์ได้ซึ่งในสมัยนี้ในภิกษุประเภทนั้นก็ยังมีอยู่นะผู้ที่สามารถตอบคำถามได้คล่องแคล่วนะครูบาอาจารย์ต่างๆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีนะเรามีทางช่องทางในการที่จะติดต่อท่านทางวันตาลท่านนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำและถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะมาติดต่อกับทางรายการธรรมะบรุณนะข้าเจ้าก็ยินดีที่จะตอบคำถามให้นะโดยการส่งมาทางเว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma.com/prd นะไปที่หน้าของรายการธรรมะบรุณนั่นแหละนะจะมีช่องให้ตอบคำถามนะถามคำถามคำถามที่ถามมาแล้วทางเว็บไซต์นะท่านผู้ฟังที่ใส่อีเมลไว้ก็จะได้รับการยืนยันกลับทางอีเมลและเมื่อตอบคำถามแล้วก็จะได้รับข้อมูลว่าตอนไหนให้ไปเลือกรับฟังได้จะค่อนข้างสะดวกอยู่แต่ถ้าเราสะดวกทางเขียนจดหมายมากกว่าหรือส่งไปรษณียบัตรแล้วก็ให้ส่งมาได้ที่วัดป่าดอนไหโศกนี่แหละข้าพเจ้าก็อยู่ที่นี่ในอยู่ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ในถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ก็สามารถติดต่อกับทางรายการติดต่อกับข้าพเจ้า นะคำถามหรือเรื่องราวใดๆที่ต้องการจะแบ่งปันนะจะเป็นทางไปรษณีย์ก็ได้หรือไปรษณียบัตรก็ได้หรือทางจดหมายก็ได้ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้รับไปรษณียบัตรจากท่านผู้ฟังหลายท่านทีเดียวนะที่ได้ส่งมายืนยันว่าเอาได้รับซีดีที่แจกให้แล้วแต่ซีดีที่แจกให้นี้ก็เป็นการบันทึกเสียงในรอบปีที่ผ่านมาของรายการธรรมรับรุณทั้งหมด324ตอนจากให้ท่านผู้ฟังตอนนี้ก็ยังแจกอยู่นะถ้าใครต้องการจะรับเพิ่มเติมนะหรือว่าต้องการใหม่ยังไม่ได้รับเพิ่งทราบนะก็ให้ส่งข้อมูลมาได้โดยการส่งมาส่งซองเปล่าที่เป็นซองกันกระแทกขนาด A4 เนี่ยซองกันกระแทกขนาด A4 แล้วก็จ่าหน้าถึงตัวเองติดสแตมป์15บาทนะโดยจ่าหน้าถึงตัวเองติดสแตมป์15บาทซองกันกระแทกขนาด A4เราก็เอาซองกันกระแทกขนาด A4 เนี่ยพับใส่ลงไปในซองธรรมดาอีกสักซองหนึ่งในซองธรรมดานี้ก็ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ก็ไม่ต้องติดแสดงถึง9บาทนะซองข้างนอกนี้อาจจะกี่บาทก็ไม่แน่ใจตามที่บุรุษไปรษณีย์เขาต้องการแล้วก็ส่งมาเมื่อทางรายการได้รับแล้วเราก็จะแกะเปิดซองนี้ออกซองข้างนอกเนี่ยออกที่เป็นซองธรรมดาเอาซองกันกระแทกนะที่อยู่ข้างในขนาด A4 นี้ออกมานะใส่แผ่นซีดีเข้าไปข้อมูลต่างๆเราก็เตรียมให้แล้วก็จะปิดผนึกนะตามส่งกลับไปตามหน้าจากการจ่าหน้าที่ท่านผู้ฟังเขียนมาแล้วนะติดสแตมป์15บาทไว้เรียบร้อยแล้วก็ส่งกลับไปให้กระบวนการนี้ก็จะทำให้การทำงานง่ายดีเหมือนกันมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะก็มีหัวพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคือคุณทำรงหวดหลีอันนี้เอาทำไดรฟ์ใส่ไม้ข้าพเจ้าเลยนะทำไดรฟ์ขนาด12กิกอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคือส่งมาที่วัดป่าดอนไหนโศกเนี่ยใส่ทำไดรฟ์มาแล้วก็พร้อมซองเปล่าที่ติดสแตมป์รู้สึกจะ9บาทก็พอใส่ทำไดรฟ์เป็นแฟลชไดรฟ์นะข้าพเจ้าได้มาก็จะก๊อปปี้ไฟล์เสียงของรายการธรรมรับรุ่นให้เป็นรูปแบบสื่อในเรื่องของทำไดรฟ์นะจะไม่ใช่ซีดีก็ก๊อปปี้ส่งไปให้คุณทำรงหวดหลีก็ทำมาในลักษณะนี้ก็ทำให้ได้และก็ไม่มีปัญหาท่านผู้ฟังที่ส่งไปรษณียบัตรมาแล้วก็มีท่านพระมณฑลกตปุญโญจากวัดพระธาตุสีจอมทองได้รับแล้วคุณตาตาตาคำแท้หรือว่าปราณีปุตโตคุณแป๋วอยู่คงจากจังหวัดสระบุรีคุณพระคภพตีระโรธกฤตกุลจากจังหวัดนครสวรรค์เป็นท่านผู้ฟังที่ได้รับซีดีเรียบร้อยแล้วมีอีกท่านหนึ่งชื่อว่าคุณประพัฒน์สอนจากจังหวัดกาฬสินธุ์คุณประพัฒน์สอนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ส่งจดหมายมาได้รับซีดีเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคำถามด้วยแต่คำถามนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฐินในการทำกฐินว่าในปีหนึ่งเนี่ยเจ้าอาวาสสามารถทอดกฐินได้กี่วัดพระภิกษุเนี่ยจะทอดกฐินได้กี่วัดอันนี้ทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำกฐินกฐินเนี่ยคือเป็นลักษณะของไม้ระดึงเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำให้ผ้ามันตึงเราก็จะได้เย็บผ้าได้สะดวกซึ่งผ้าที่ทำเสร็จแล้วก็จะเรียกว่าผ้ากฐินนะซึ่งกฐินเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเฉพาะการปีหนึ่งทำได้แค่ครั้งเดียวในช่วงของวันออกพรรษาจนถึงวันลอยกระทงประมาณช่วงเดือนหนึ่งตรงนั้นช่วงเดือนหนึ่งนี้ถ้าวัดไหนมีภิกษุเกิน4รูป5รูปขึ้นไปสามารถที่จะจัดทำกิจกรรมที่เรียกว่ากฐินนี้ได้กฐินก็คือเป็นเรื่องของภิกษุนั่นแหละที่ว่าจะต้องนำผ้าที่ถ้าตกลงกันนะว่าเอาละปีนี้เราจะรับผ้ากฐินกันจะทำผ้ากฐินกันก็ต้องเตรียมการตรงนี้นะเอาแล้วใครจะเอาผ้ามาให้นะถ้าเราตกลงใจว่าเราจะรับผ้ากฐินก็ต้องมีเจ้าภาพนะก็ต้องมีคนเป็นกระวาดที่เขาต้องการจะถวายเสร็จแล้วแล้วยังไงก็ต้องเอาผ้าที่ได้รับมาเนี่ยตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันนั้นแล้วก็ทําถวายแก่คนใดคนหนึ่งรูปเดียวนะในอาวาสนั้นนะที่ต้องการรับผ้ากฐินรูปเดียวแล้วก็ร่วมอนุโมทนาก็จะได้อานิสงส์ของการทํากฐินตรงนั้นบุญก็สําเร็จสมบูรณ์สิ่งที่คนอื่นเข้าใจก็อาจจะคิดว่าการทำกฐินเนี่ยจะได้บุญมากที่สุดนะไม่ใช่เป็นอย่างนั้น แต่องค์ประกอบของการที่จะทําให้ได้บุญมากที่สุดไม่ได้เกี่ยวว่าอันนี้ต้องเป็นงานกฐินหรือนอกงานกฐินไม่ใช่แต่อยู่ที่ว่าผู้รับแล้วก็ผู้ให้แล้วก็เรื่องของทานนะที่เรานํามาถวายผู้ให้นะคือตัวญาติโยมคฤหัสถ์ที่เป็นผู้ที่นําผ้ามาถวายนะมีศรัทธาก่อนให้ก็มีจิตศรัทธาน้อมไประหว่างให้ก็จะมีจิตเลื่อมใสนะหลังให้ก็มีจิตมั่นใจนะในการที่ทานที่เราทําไปนะนี่ก็รวมถึงเรื่องของศีลด้วยนะ2ก็คือเจ้าตัวของผ้าในอุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เราถวายไปเนี่ยหามาด้วยสัมมาอาชีวะหรือไม่นะมีความบริสุทธิ์ในเรื่องของทานที่เรานํามาถวายอย่างไรอันนี้ก็มีส่วนแล้วอย่างที่3ก็คือตัวผู้รับนะตัวผู้รับนี่ถ้ามีราคะโทสะโมหะน้อยหรือว่าไม่มีราคะโทสะโมหะเลยอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ได้บุญมากไม่ว่าทานนั้นจะเป็นทานที่เกิดจากการทํากฐินหรือก็ทานที่เกิดจากการถวายปัจจัยสี่อื่นๆหรือเกิดจากการที่ถวายอาหารไม่ว่าจะเป็นบิณฑบาตนะอาหารที่เกิดจากปลีแข้งของผู้รับหรือว่าอาหารที่ทําไว้เฉพาะเจาะจงนะไปรับประทานในที่นิมนต์ก็ได้ทั้งนั้นนะตรงนี้ทีนี้ประเด็นที่คุณพระพัชสอนถามมาก็คือว่ารูปหนึ่งอะรับได้กี่วัดในอาวาสหนึ่งนี่คือวัดหนึ่งใช่ไหมรับกฐินได้แค่ครั้งเดียวนะภิกษุที่อยู่ในอาวาสนั้นที่ร่วมกันหมดสมมุติมี15รูปนะใน15รูปร่วมพิธีกฐินเนี่ยจะมีแค่รูปเดียวใน15รูปนี้ที่จะได้รับก็ถามว่า15รูปนี้นะพอรับกฐินจากวันนี้เรียบร้อยแล้วจะไปต่อวันนู้นได้ไหมนะสมมติอีกวัดหนึ่งมีพระ7องค์นะมีพระ7องค์ไอ้15รูปนี้ขอสัก2องค์นะไปร่วมวัดนู้นนะ7เป็น8เป็น9ใน9รูปเนี้ยเขาจะต้องโหวตกันว่าจะให้ใครแต่ถามว่าไอ้2องค์ที่มาจากวัดแรกไปร่วมกับวัดนั้นที่มี7องค์จะต้องอยู่ในลิสต์ของผู้ที่รับการโหวตได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะเพราะว่าคุณอยู่ในลิสต์ของ15คนในวัดแรกนี้แล้วนะ15คนในวัดแรกเนี้ยก็จะต้องโหวตกันว่าจะให้ผ้าแก่ใครนะซึ่งปกติก็มีการตัดสินใจ2อย่างคือให้ผ้ากับคนที่มีผ้าเก่าคร่ำคร่าที่สุดก็ได้หรือว่าบางหลายๆที่นะก็จะมอบให้กับผู้ที่มีพรรษาสูงสุดอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นไอ้7องค์ที่อยู่วัดที่2นะจะเอาขอ2องค์ไปร่วมเพื่อให้เป็นพระ9องค์แล้วมาเลือกตัดสินจากพระ9องค์นี้ไม่ได้นะถ้าจะไปร่วมได้เฉยๆแต่ว่าจะไม่ได้มีสิทธิ์ในผ้ากฐินที่จะเกิดขึ้นที่วัดนั้นแต่คือไปร่วมงานกันเนี่ยมันก็ไปได้แต่พระอาจจะไปวัดนั้นวัดนี้มีงานบุญก็ไปร่วมอนุโมทนาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันอันนี้ก็สามารถไปได้แต่จะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปรับผ้าตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นพระไอ้จากวัดนี้เอ้าทำงานกฐินทำไมไปร่วมงานกฐินวัดนั้นเอาลูกไปร่วมงานกฐินวัดโน้นแต่ที่แน่นอนโดยพฤตินัยเนี่ยเขาไปได้แน่นอนไม่มีปัญหานั้นในทางปฏิบัติเขาไปได้แต่ในทางธรรมวินัยในทางพระวินัยท่านไปได้อยู่แต่ว่าจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรับผ้ากฐินนะตรงไหนต้องเข้าใจนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกวัดจะทําได้ถ้าวัดไหนอาวาสไหนมีจํานวนพระไม่ถึง5หรือ4เราก็ไม่สามารถทําได้นะต้องมีจํานวนพระมากกว่านั้นแล้วถ้าผมว่าวัดนี้มีพระจำพรรษาอยู่แค่2องค์นะนี่เรานับในพรรษาที่ผ่านมานะ3เดือนเอาจะนิมนต์พระวัดนู้นมาอีก3องค์มารวมกันนะเพื่อจะเป็น5องค์6องค์แล้วก็รับผ้ากฐินอันนี้จะไม่ได้ผ้าที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ใช่เรียกว่าผ้ากฐินนะจะมอบอานิสงส์ให้เกิดขึ้นกับผู้ที่จำพรรษาอยู่ในอาวาสนั้นครบถ้วนไตรมาสนะคือ3เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของระเบียบขั้นตอนตรงนี้จริงพระภิกษุเนี่ยทุกรูปจะต้องทราบอยู่แล้วแต่ว่างานบุญอะไรต่างๆช่วงที่เขาออกพรรษานะโดยเขาก็จะมีจัดกันทุกวัดอยู่แล้วทีนี้ว่าการร่วมบุญร่วมกุศลตรงนั้นเนี่ยก็เรียกชื่อให้มันถูกตามธรรมวินัยนะคือหมายความว่าถ้าพระมีไม่ครบ5รูปหรือ4รูปเนี่ยก็จะไม่ใช่งานกฐินละเป็นงานบุญธรรมดานะที่รวบรวมปัจจัยทายธรรมต่างๆไปถวายที่วัดนี้ก็สามารถทําได้อยู่ก็ทําได้แต่รูปแบบก็จะไม่ใช่ลักษณะวินัยของพระที่เรียกว่ากฐินนะคือผ้าที่ได้รับมาจะไม่ต้องตัดเย็บย้อมให้เสร็จวันนั้นก็ไม่มีปัญหาเป็นการแสดงถึงความสามัคคีอย่างหนึ่งนะซึ่งในเรื่องงานกฐินนี้ครับเจ้าคิดว่าพอใกล้ในช่วงงานกฐินอีกครั้งหนึ่งก็จะอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังนะโดยการเป็นการเปิดประเด็นคุยกับคุณเตือนใจจดหมายฉบับที่2ที่จะตอบในวันนี้ มาจากคุณอะไรก็ไม่ทราบเพราะว่าชื่อนี้เซ็นมานะอ่านไม่ออกว่าเป็นชื่ออะไรแต่ว่ามาจาก10600นะคือเขตสำเรนะกรุงเทพมหานครท่านผู้ฟังที่เขียนมาจากเขตสำเรนะกรุงเทพมหานครก็ได้รับซีดีรายการธรรมะรับรุ่นละแล้วก็มีคำถามในเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นพระอยู่นิดหนึ่งว่าผู้ที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยสามารถที่จะถ้าทำให้สงฆ์แตกแยกกันเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นอาบัติหนักขั้นหนึ่งที่เรียกว่าสังฆาธิเศษถูกไหมประเด็นที่ท่านผู้ฟังจากสำเร็จถามมาก็คือถามว่าเอ๊ะถ้าผมว่าคารวาสเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยทำคารวาสให้แตกกันเนี่ยจะอยู่ในข่ายนี้ด้วยหรือไม่อันนี้ตอบไม่ได้เลยว่าไม่อยู่เพราะว่าเรื่องของพระสงฆ์ที่แตกกันเนี่ยเกณฑ์ในการวัดมีแค่อย่างเดียวนั่นคือลงอุโบสถแยกกันลงอุโบสถแยกกันซึ่งคารวาสเขาไม่ได้ลงอุโบสถในช่วงชีวิตของความเป็นคารวาสอย่างดีก็ถือศีล5อย่างมากก็ถือศีล8เป็นครั้งคราวนะไม่ได้มีการลงอุโบสถเพราะฉะนั้นความที่คารวาสจะแตกกันด้วยความที่ไม่ได้ลงอุโบสถร่วมกันมันจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าพระสงฆ์นี่ต้องลงอุโบสถทุกๆ15วันแต่นี้ถ้าเผื่อว่ามีใครเป็นคนมายุยงให้พระแตกกันหรือว่าตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงฆ์นะคนที่จะทำตรงนั้นได้อาจจะเป็นคารวาสก็สามารถตะเกียกตะกายได้พระภิกษุก็ตะเกียกตะกายได้แต่การที่สงฆ์จะแตกกันได้จริงๆนะจะแตกกันได้จริงต้องอยู่ที่พระสงฆ์เท่านั้นนะคือตะเกียกตะกายเพื่อทำลายอย่างเช่นว่าแก้วอย่างเงี้ยนะมันมีรอยร้าวอยู่แต่มันยังไม่หลุดออกจากกันนะมีรอยแตกอยู่อันนี้เขาเรียกว่าแตกแล้วถูกไหมเวลาทำแก้วตกปุ๊บแต่มันยังไม่แยกชิ้นส่วนกันออกไปเนี่ยมันร้าวนิดนึงเราก็จะเรียกว่าแก้วแตกแต่ว่ามันยังไม่แยกออกจากกันจนกระทั่งมันร้ามากขึ้นร้ามากขึ้นร้ามากขึ้นจนมันแยกออกจากกันเมื่อไหร่นี่คือแตกจริงๆแตกจริงๆนะเช่นเดียวกันสงจะวัดกันตรงที่ว่ามันจะแยกออกจากกันเมื่อไหร่ก็อยู่ตรงที่ว่าไม่ลงและอุโบสถร่วมกันนะไม่สนใจกันแตกกันนะแยกอุโบสถกันนะอย่างเช่นภิกษุที่อยู่ในเถรวาทกับภิกษุที่อยู่ในมหายานหรือว่าวชิรญาณอย่างเงี้ยก็จะไม่ลงอุโบสถร่วมกันอันนี้คือแตกกันละนะคือมันแตกมันตั้งนานแล้วล่ะอันนี้ไม่รู้ใครทำแตกแต่มันแตกมาแล้วนะมันก็แยกกันอย่างเงี้ยก็แยกกันไปทีนี้คนทำตอนนั้นมันคนไหนเขาก็รับกรรมไปประเด็นที่น่าสนใจคือตรงนี้ว่าคนที่จะทำให้มันแยกออกจากกันได้แตกจากกันได้ตรงรอยต่อสุดท้ายที่มันยังติดกันอยู่เนี่ยหลุดจากกันได้เนี่ยคือพระสงฆ์ตอนนั้นนั่นคือพระสงฆ์ตอนนั้นคารวาสหรือพระอื่นๆนะจะแค่ตะเกียกตะกายทำให้มันร้าวแต่ยังไม่แยกจากกันยังต่อกันอยู่แต่ว่ามีรอยร้าวอยู่อันนี้เขาทำได้ให้เกิดรอยร้าวได้เขาเรียกว่าตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงฆ์แต่คนที่จะทำลายสงฆ์ทำให้รอยร้าวนั้นจนกระทั่งรอยต่อที่เล็กที่สุดที่จะยึดให้ไอ้สองตัวนี้มันอยู่กันได้เนี่ยมันหลุดไปเนี่ยตรงนั้นคือพระสงฆ์เท่านั้นที่จะทำตรงนี้ได้ซึ่งคนนั้นก็ต้องรับกรรมไปนะคนอื่นๆที่อยู่ในกระบวนการก็รับแบ่งกรรมชั่วกันนี้ไปคนละน้อยคนละมากก็ตามเรื่องตามราวตามเจตนาของแต่ละคนประเด็นที่ท่านผู้ฟังจากสำเร็จตามมาก็คือว่ามันน่าจะใช่นะที่ว่าพระทำคารวาสให้แตกกันอยู่เนี่ยมันน่าจะอยู่ในข่ายนี้ก็โดยวินัยมันไม่ใช่เพราะว่าเครื่องวัดมันไม่มีทีนี้ตามความเห็นของท่านผู้ฟังจากสำเร็จนี้ก็คือว่าพระสงฆ์เนี่ยควรจะต้องเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อสรรพสิ่งแล้วก็ชี้ทางที่ถูกให้หมู่กับสัตว์โลกนะไม่ใช่ว่าเป็นผู้เติมฟืนเติมไฟนะคนเราก็ไม่ควรจะเชื่ออะไรง่ายเกินไปอันนี้เป็นหน้าที่เลยท่านผู้ฟังเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อยู่แล้วที่จะต้องมีการอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามต่อคารวาสแต่พระสงฆ์จะต้องอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามต่อคารวาสนี่เป็นหน้าที่ของพระแต่เรื่องของความเมตตาเนี่ยเป็นหน้าที่ของคารวาสต่อพระแต่คือพระต่อคารวาสเนี่ยเป็นการอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามแต่ยังมีหน้าที่อื่นอีกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ส่วนของคารวาสถ้าพูดถึงเรื่องความเมตตาคารวาสต่อพระเนี่ยต้องเมตตาทางกายทางวาจาทางใจคือเมตตาเนี่ยคือมองกันอยู่ด้วยสายตาผู้ที่รักใคร่กันมันอยู่มองกันด้วยสายตาของผู้ที่มีความเกื้อกูลกันรักใคร่กันเห็นอกเห็นใจกันนะคารวาสควรจะมองพระอย่างนี้นะทางกายด้วยทางวาจาด้วยทางใจด้วยแต่ยังรวมถึงการที่ไม่ปิดประตูนะก็คือมีการต้อนรับเชื้อเชิญให้เข้ามาในบ้านของตัวเองได้หรือไปในสถานที่ต่างๆได้แล้วก็ที่5ก็คือด้วยการถวายอมิสถานนะนี่เป็นหน้าที่ของคารวาสที่ควรจะปฏิบัติต่อพระสงฆ์นะในลักษณะนี้นะมี5อย่างนะคือเมตตาทางกายเมตตาทางวาจาเมตตาทางใจเ โดยการที่หยิบเปิดประตูต้อนรับและ5ด้วยการถวายอามิสทานนะเช่นปัจจัย4ที่ควรแก่สมณะจะบริโภคก็ว่าไปนั่นนี่คือหน้าที่ของคารวาน5อย่างส่วนพระภิกษุสงฆ์จะต้องทําหน้าที่6อย่างนะมากกว่าอย่างหนึ่งนะหนึ่งในนั้นคือการที่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามนะอนุเคราะห์ด้วยใจงามหมายความว่ายังไงก็หมายความว่ามีใจอนุเคราะห์ต่อสรรพสัตว์นะอนุเคราะห์นี่ด้วยการอาจจะเป็นการรับทานที่เขาเอามาให้หรืออนุเคราะห์ด้วยการที่เจริญเมตตาเจริญกรุณาอันนี้ก็ด้วยได้เหมือนกันนะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญ2อย่างมาด้วยกันนะคือห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีเพราะฉะนั้นการที่พระอาจจะพูดอะไรแล้วมันฟังขัดหูนิดนึงนะมันอาจจะเป็นการห้ามเสียจากบาปหรือเปล่าแล้วมันอาจจะเป็นการให้ตั้งอยู่ในความดีหรือเปล่าคือบางทีข้าพเจ้าพูดเนี่ยท่านฟังมันอาจจะกระเทือนใจใครบ้างหรือพระองค์ใดองค์หนึ่งพูดไปปุ๊บมันฮึดฮัดขึ้นมาแต่ฟังแล้วมันเคืองหูนะมันอาจจะเคืองหูอยู่ใช่เพราะว่าถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องทำตามธรรมอย่างเงี้ยนะคือคนที่เขาฆ่าสัตว์อยู่เนี่ยหรือคนที่เขาดื่มเหล้าอยู่เราจะบอกเฮ้ยคุณอย่าฆ่าสัตว์ดิคุณอย่าลืมดื่มเหล้าสิเขาจะระคายหูนะกับคำพูดเหล่านี้นะเขาจะไม่อยากฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดเรื่องที่เป็นธรรมเป็นวินัยแล้วก็เขาเคืองอันนี้ก็ต้องพูดนะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่นั่นที่ว่าห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีเพราะฉะนั้นการที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าพระองค์นี้พูดอะไรทําไมมันฟังเคืองมันอาจจะเป็นที่เราหรือเปล่าที่เราทําถูกหรือทําไม่ดีทําถูกหรือทําผิดอย่างไรนะนี่เราต้องวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเองด้วยแล้วพระองค์ที่พูดนั้นๆนะแน่นอนล่ะก็ต้องพูดเรื่องที่เป็นธรรมเป็นวินัยนะห้ามเสียจากบาปนะเรื่องอะไรที่มันจะเป็นบาปเป็นเรื่องที่ไม่ดีอันนี้ต้องค้านขึ้นมาต้องบอกขึ้นมาแล้วคือถ้าพระห่อหมกหมดโยมจะทำอันนี้ดีไหมพระดีมันไม่ได้ถ้าเขาจะมาขอให้แต่งงานกันผู้ชายมาถามว่าหลวงพ่อผู้หญิงคนนี้ดีไหมจะแต่งงานด้วยดีโยมเพราะว่าเลยท่านผู้ฟังเสร็จเลยนั่นน่ะเป็นอาบัติสังฆาทิเศษนั่นน่ะเป็นอาบัติที่แย่มากๆเลยนะเพราะว่าเหมือนกับว่ารับรองให้เขาให้แต่งงานกันซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของพระเลยนะแล้วถ้าพูดทุกอย่างรื่นหูไปหมดมันไม่ใช่แล้วมันผิดแล้วพระต้องทำหน้าที่ห้ามเสียจากบาปนะให้ตั้งอยู่ในความดีคำพูดนั้นอาจจะไม่ใช่คำพูดที่หวานหูระลื่นหูฟังแล้วแบบเคลิ้มไปก็ธรรมวินัยมันขูดเกลานี่ถูกไหมธรรมวินัยนี้เป็นเรื่องขูดเกลาบางทีฟังแล้วมันอาจจะเคืองบ้างนะแต่ว่าถ้ามันเป็นธรรมเป็นวินัยอันนี้เราต่างหากที่ควรจะต้องรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนะการห้ามเสียจากบาปการตั้งอยู่ในความดีตอนเด็กๆเราเคยผ่านกิจกรรมนี้มาแล้วแต่บางทีแม่บอกห้ามนะอย่าทำอย่างนี้ลูกเฮ้ยมันเคืองเราก็มันจะเป็นเรื่องไม่ดีเราก็ต้องฝึกจิตฝึกใจของเราให้ได้ในยะที่ท่านผู้ฟังจากสมเรถามเนี่ยหมายอาจจะหมายถึงการที่ผู้ฟังเองหมายถึงคารวะญาติโยมเนี่ยจะต้องมีการโยนิโสมนสิการนะตรีตรึกให้มันถูกต้องด้วยเหมือนกันนะคือหมายว่าผู้ฟังอ่ะพระพูดอะไรขึ้นมานะก็ต้องใคร่ครวญนะเอ๊ะว่ามันเป็นตรงไปตามมาติกาตามแม่บทที่พระเจ้าสอนไหมแต่พระเจ้าสอนให้ห้ามจากความชั่วนะความชั่วเราอย่าไปเป็นเพื่อนกับมันนะอย่าไปคบมิตรชั่วมิตรไม่ดีคุณอย่าไปคบพระก็ต้องบอกอย่างนั้นนะแล้วถ้าเผื่อว่าเรามาใคร่ครวญดูเอ๊ะท่านพูดมีเหตุผลหรือเปล่านะมีเหตุผลนี่เป็นไปตามเหตุผลของใครนะถ้าเป็นเหตุผลของโจรเหตุผลของคนชั่วมันก็ไม่ได้เรื่องนะก็ต้องเป็นไปตามเหตุผลของบัณฑิตนะเป็นไปตามเหตุผลคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้เรื่องกับคนพาลเรื่องกับความไม่ดีเราก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะจริงๆคนฟังต้องมีโยนิโสมนสิการพระสงฆ์เองนะจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยพูดเรื่องเมืองหลวงพูดเรื่องท่าน้ำพูดเรื่องการเมืองก็ต้องพูดในยานที่จะเป็นอริยสัจ4นะว่าตรงนี้คือทุกข์ตรงนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ตรงนี้คือความดับตรงนี้คือทางแก้ปัญหานะพูดในลักษณะนี้ก็ได้นะพูดแล้วนะมันอาจจะทําให้ใครกระเทือนใจบ้างอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าธรรมะเป็นเครื่องขุดเกลาพูดนั้นก็ต้องมีการโยนิโสมีการพิจารณาอะไรโดยแยบคายให้ดีนะนี้ถึงจะถูกต้องหน้าที่อีก2อย่างของพระภิกษุก็คือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งนี่คือข้อที่4และข้อที่5นะซึ่งอันนี้ครับเจ้าก็ทำอยู่ในช่วงของวันพฤหัสและวันศุกร์นะให้ฟังพุทธพจ ให้ฟังคำพูดของพระพุทธเจ้าจากพระสูตรต่างๆที่มาในพระไตรปิฎกแล้วก็ในวันศุกร์ก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งในการที่จะอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วข้อสุดท้ายนั่นคือการบอกทางสวรรค์ให้บอกทางสวรรค์ให้เช่นอะไรบ้างเช่นเรื่องการให้ทานอ้าวให้ทานสิถึงจะดีอ้าวให้ทานไปสวรรค์นะเออดีบอกให้หรือว่ารักษาศีลเอารักษาศีลสิไปสวรรค์นะหรือว่าการเจริญสมาธิภาวนาศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาพวกนี้จะเป็นหนทางสู่สวรรค์บุคคลที่ปฏิบัติตามนี้ก็จะเป็นเหมือนกับผู้ที่ถูกนําตัวไปเก็บไว้ในสวรรค์นั่นคือพบมันรออยู่เลยนะสวรรค์นี่รอคุณอยู่เบื้องหน้าถ้าคุณปฏิบัติตามทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาใครเป็นที่จะมีหน้าที่ในการบอกตรงนี้ก็ภิกษุเนี่ยแหละมีคนหนึ่งนะเป็นท่านหนึ่งที่จะมีหน้าที่ในการที่จะบอกทางสวรรค์ให้นะให้ห้ามเสียจากบาปนะให้ตั้งอยู่ในความดีในเรื่องของการให้ตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ห้ามเสียจากบาปเนี่ยข้าพเจ้ามองว่ามันเป็นลักษณะของการต่อสู้อย่างหนึ่งเหมือนกันนั่นที่เราจะต่อสู้กับเหล่าอธรรมทั้งหลายแต่ด้วยหัวใจที่มีธรรมะการต่อสู้ด้วยธรรมะเป็นสิ่งที่ควรทําแต่บางทีมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะภาษาต่างๆมากระทบมันจะมาครอบงำจิตใจทําให้เราไปในทางไม่ดีอันนี้เราต้องสู้แต่ต้องสู้ในการที่จะให้ตั้งอยู่ในความดีให้ได้สู้ในการที่จะไม่ให้เจ้าอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นในใจของเราแต่เพราะถ้ามันเกิดขึ้นมันไม่ดีนะเราแพ้นะแพ้แล้วไปที่ไม่ดีแพ้แล้วเป็นทุกข์นั่นเดี๋ยวนั้นแพ้แล้วจิตใจเราจะหวั่นไหวนะสั่นสะท้านสะเทือนไปตามสิ่งต่างๆที่มากระทบไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสู้แต่การสู้นั้นสู้ด้วยธรรมะเนี่ยมันดีตรงที่ว่าคุณไม่ต้องใช้อาจยาและไม่ต้องใช้ศาสตราแต่สู้ด้วยความหนักแน่นนะอาวุธที่ใช้ในการสู้นั้นคือเรื่องของสุตตะนะคือธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วนะเราจําข้อมูลต่างๆนั้นได้เราเอาธรรมะเหล่านั้นมาสู้เป็นเหมือนอาวุธที่เราตระเตรียมไว้นะวิชาวิทยายุทธที่เราฝึกไว้นั่นคือการทําความเพียรนะกระบวนท่าต่างๆในการรบนั่นคือการทําความเพียรคือการที่เราทําจริงแน่ๆจริงในการที่จะเอาพวกอกุศลธรรมออกไปจากใจสู้ด้วยธรรมะเนี่ยเราจะสามารถห้ามใจเราเสียจากบาปได้สู้ด้วยธรรมะเราจะสามารถตั้งอยู่ในความดีได้ในการต่อสู้นี้มันอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นการต่อสู้บางอย่างบางประเภทเนี่ยมันออกนอกเกณฑ์ของธรรมะไปนะก็จะทําให้การต่อสู้ชัยชนะของเราเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ขาวสะอาดนะเราก็ควรจะให้อยู่ในกรอบของธรรมะนะกรอบของธรรมวินัยโดยใช้ธรรมะเนี่ยในการต่อสู้ในการเอาชนะให้ได้ในการชนะด้วยธรรมนั้นก็จะเป็นชัยชนะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในเป็นเรื่องของการชนะตามธรรมอย่างที่พระเจ้าของเราชนะต่อโจรอุงกุลีมานชนะต่อพญามารชนะต่อนางจินจามานิกาที่มาคอยด่าทอหรือชนะต่อช้างนารังคารีโดยไม่ต้องใช้อาจยาโดยไม่ต้องใช้ศัตราแต่ใช้จิตใจที่มีธรรมะด้วยการที่เอาเจ้าบาปเนี่ยเอากุศลออกไปจากใจนะให้ตั้งอยู่ในความดีนะเราอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามมีจิตเมตตาเราก็สามารถที่จะสร้างชัยชนะให้ปรากฏขึ้นได้คำถามต่างๆที่ท่านผู้ฟังส่งมานี้นะจดหมายทุกฉบับไพรส์นีทุกแผ่นข้าพเจ้าก็ได้อ่านนะจะมีข้อจำกัดในการที่จะมาบอกออกอากาศให้ฟังอยู่บ้างนะเนื่องจากเวลาที่จำกัดแล้วก็ได้อ่านทุกฉบับนะก็ยืนยันไว้อย่างนั้นแล้วก็เก็บรักษาไว้นะเป็นข้อมูลเป็นความอ้างอิงในโอกาสต่อไปแล้วถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรก็อย่าเก็บเอาไว้นะให้เปิดเผยออกมาการเปิดเผยความเคลือบแคลงความเห็นแย้งนะจะทําให้สิ่งนั้นมันดับไปได้เป็นลักษณะของธรรมะนะคือถ้าธรรมะยิ่งเปิดยิ่งเจริญอธรรมยิ่งเปิดยิ่งดับไปนะเราเปิดเผยอธรรมมาเอามาพูดคุยกันมันจะดับไปมันจะละลายไปจิตใจของเราจะตั้งอยู่ในธรรมได้วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร